पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के द्वादश खंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। खंडिका में कहा स यथा संयंत्र खिल्य उदके प्राप्त। इसमें दृष्टांत है कैसा, नमक की जो डल्ली है वो समुद्र से आया हुआ है, समुद्र का जल है, आदित्य के किरण के संपर्क के कारण से खिल्य भाव बन गया, डल्ली बन गई है, बना हुआ है, है नमक है, समुद्र का पानी है, नमक है। तो पुनः उसको जब जल में डाल दिया जाता है तो उदकों में वह अनुबिली जाते हैं, जिस अवयव के द्वारा वो काठिन्य आया था उसके विलय के अनंतर ये भी विलीन हो जाता है, नमक की डल्ली नहीं रहेगी किंतु नमक रहेगा, नमक रहेगा। नहास्य उद्ग्रहण आय इवश्यात कहा था, इसको कोई भी कितने भी सुनिपूर्ण व्यक्ति हो इसको बाहर निकालने में समर्थ नहीं होता, विलीन हो गया। या तो किंतु उसका नम लवणत्व तो गया नहीं है, लवण है ऐसा। यतो यतस्तु आददिता, तू माने किंतु, जहाँ जहाँ से ग्रहण करेगा समुद्र के जल रूप में है, लवणम एवं लवण ही दिखा माने आस्वादन होगा, लवण का नाश नहीं हुआ है, जो खिल्य भाव का नाश हुआ है माने उपाधि जनित, उपाधि व सूर्य की किरण है उसके कारण खिल्य भाव आया, अपने कारण में उसको प्रक्षिप्त कर दिया गया, जल से आया जल में प्रक्षिप्त कर दिया गया, करने पर खिल्य भाव के विरोधी जो था शीतता मिलने के कारण से तेज अंश समाप्त हो गया, तो तेज अंश समाप्त होने के कारण से फिर जल रूप में परिणत हो गया, वो अपने स्वरूप में गया। ठीक इसी प्रकार एवं भाई अरे मैत्रेयी, ठीक इसी प्रकार समझ रहा, यहाँ भी ऐसा ही है, ये जो जीवत्व तो है ना, ये जीवत्व तो आया है, वास्तव में जीवत्व तो नहीं है, जैसे नमक की डली समुद्र के पानी ही है, जली है, ठीक इस प्रकार उपाधि के जो खिल्य भाव उपाधि के, ठीक इस प्रकार शरीर इंद्रियों में जो आत्मबुद्धि करना उपाधि का है, इसका स्वरूप परमात्मा स्वरूप ही है, यही कहना है। एवं भाई अरे मैत्रेयी एवं, ठीक इस प्रकार समझना, ये दृष्टांत दाष्टान्त एवं इदम महद्भूतम अनंतम अपारम कहा, ये माने महत त्रैकाला त्रैकालिक माने अपरिछिन्न है, महत का अर्थ अपरिछिन्न है, परिमाण में अनंत परिमाण वाला है महत, और भूतम माने पारमार्थिकम, जो पारमार्थिक वस्तु है ये माने परमात्मा स्वरूप है, अनंतम अपारम जिसमें कारण भी नहीं कार्य भी नहीं दोनों से रहित है, किसी का कारण भी नहीं बनता कोई किसी कार्य भी नहीं, ऐसा विज्ञान घन है वह, ये परमात्मा स्वरूप ही है, विज्ञान स्वरूप घन विज्ञान रूपी है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्मादि में विज्ञान शब्द आया है, विज्ञान आनंदम ब्रह्म इत्यादि आता है। ये तेभ्य भूतेभ्य समुदाय, जैसे नमक की डल्ली बनने के लिए निमित्त क्या था, सूर्य का किरण सूर्य के तेज, ठीक इस प्रकार इन्हीं भूतों की उत्पत्ति से इसकी उत्पत्ति लग रही है, प्रतिबिंब बना है। एतेभ्य भूतेभ्य समुत्थाय, इन्हें जो कार्यकरण संघात भूत हैं जिनसे शरीर इंद्रिय बने हैं इन्हीं से समुत्थाय, इनके साथ ही उत्पन्न हो करके माने इनके उत्पन्न होने से वो उत्पन्न हुआ जैसा हो गया, वास्तव में उत्पत्ति नहीं है। तानी एव अनुविनश्यति, इन भूतों के साथ ही इनके नाश होने पर उसका भी नाश होगा, जीवत्व नहीं रहेगा, परमात्मा रूपी हो, परमात्मा ही था, उपाधि नाश हो गई, परमात्मा रूपी है। न प्रत्यय संज्ञा अस्ति, आगे माने ये शरीर के विमुक्त होने पर आगे उसका नाम नहीं रहेगा, क्या नाम रहे, देवदत्त गीत आदि शरीर को लेकर के जो नाम पुकारा जाता था वो नाम नहीं रहेगा, स्वरूप का अभाव नहीं है, स्वरूप रहेगा किंतु औपाधिक स्वरूप विलीन हो जाता है। अरे ब्रवी अरे मैत्रेयी इति ब्रवी में इति है पूर्व में, इस प्रकार भाई कहता हूँ, इति हो वाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य ने ऐसा कहा मैत्रेयी को। ऐसा एक पैरा भाष्य हो गया था, टीका के साथ देखना। उदकम विलीयमानम इति अयुक्तम काठिन्य विलेपी तल्लया दर्शनात् इति आसंज्ञाः। अरे उदकम विलीयमानम अनुविलीयत कहा था, वो जो नमक की डली है जल के विलीन होने पर वो भी विलीन होता है, नमक की डली ऐसा आया हुआ है तो ये ठीक नहीं है, पूर्वादि कहता है। उदकम विलीयमानम, जो उदक का जल माने उदक के विलीन होने पर फिर खिल्यभाव विलीन होगा जो कहा था वह ठीक नहीं है। क्यों? काठिन्य विलय पे, काठिन्य का तो विलय हो जाएगा समुद्र में पड़ने पर, किंतु तल्लया दर्शनात् माने जो उदक का तो लय नहीं होगा ना, तद माने उदकम, उदक का तो लय नहीं होता, तो कैसे फिर वहाँ बोल दिया कि उदकम विलीयमानम अनु इति उक्तम, विलीयते इति कैसा कह दिया। तो ये शंका आ गई, तो भाष्य में कहा था यत्तत् करके बोला, यत्तत् भौम तेजस संपर्कात्, जैसे भूमि के तेज से संपर्क से समुद्र का जल नमक रूप में माने खिल्य भाव में आया था, संपर्कात् काठिन्य प्राप्ति, जल को काठिन्य प्राप्ति हुई थी तेज के संबंध से, पृथ्वी में जो गर्माइश है सूर्य के गर्माइश से, खिल्यस्य वो जो खिल्य काठिन्य की प्राप्ति हुई जो खिल्य उसका, स्वयनम संपर्कात् उसके अपने कारण में डाल देने पर, उसका कारण क्या है जल, जल में डालने पर योनि माने कारण, उस खिल्य का जो कारण है वो जल है, संप्रकात अवगच्छति वो चला जाता है, तद उदकस्य विलयनम यही है अप माने उसका नाश होना ही, जल का विलयन होना माने यही है। तदनु साइंधव खिल्यो विलीयते इति उच्यते, माने जिस अवयव के द्वारा जिस जल कण के द्वारा खिल्य भाव बना था, पहले वो जल कण वाला अवयव नाश होंगे, अवयव नाश होने से अवयव भी नाश होगा, खिल्य भाव तब नाश होगा, यही कहा। ठीक हम कहते हैं नह इति प्रतीकम आदाय व्याचष्टे, नहास्य उद्ग्रहणाय एव स्यात्, जो कहा था इसको फिर ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं होता, नमक की डली जो पानी में पड़ गई डली को नहीं निकाल सकता, उसका अर्थ करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं नैव समर्थ इत्यादि कहा था। नह नह माने नैव, नह का अर्थ नैव माने हाँ वहाँ एव का अर्थ में है, न तो है ही है नैव, अश्य माने जो खिल्य से जो खिल्य भाव बना था समुद्र का जल पृथ्वी के गर्मी से जो खिल्य भाव हुआ है, उद्ग्रहणाय माने उद्धृत्य पूर्ववत ग्रहणाय, निकाल करके पहले जैसे डल्ली ग्रहण के लिए जैसे नमक की एक डल्ली बनी हुई थी पहले उस प्रकार अब ग्रहणाय ग्रहीतुम नैव समर्थ माने उसको ग्रहण करने के लिए कोई भी व्यक्ति अब समर्थ नहीं होगा समुद्र में पड़ने के बाद, जैसे पहले ग्रहण होता था अब नहीं हो सकता। कश्चित सुनिपुणोपि अत्यंत निपुण व्यक्ति भी होगा तो समुद्र में डल्ली पड़ गई तो फिर आगे वो डल्ली वहाँ से निकाला नहीं जा सकता, किंतु स्वाद है वहाँ, स्वरूप का नाश नहीं हुआ है, लवणत्व तो है। इव शब्दों अनर्थक नहास्य उद्ग्रहणाय इव स्यात् ऐसा था वहाँ मंत्र में था, वह इव शब्द भाष्यकार कहते अनर्थक है, कहते ग्रहणाय नैव समर्थ ये कहा, अन्वय प्रदर्शनार्थम नैव इति उक्तम, नह वही में हो गया है पहले ही नैव हो चुका है, फिर यहाँ पर ग्रहणाय नैव समर्थ ये क्यों बोला, ये अन्वय ग्रहण के लिए, अभी वाक्य के साथ अन्वय करने के लिए दोबारा इसका ग्रहण किया है नैव का अर्थ, अन्वय प्रदर्शनार्थ नैव इति पुनरुक्तम, दोबारा कहा पहले भी नैव था, नैवास्य था अभी भी फिर नैवास्य आ गया नैव ग्रहण आया, तो ये नैव पद इसके लिए अन्वय प्रदर्शन के लिए है, बाद वाले कहा अस्मात् तो कहा यतो यस्माद् यस्माद् देशात् तद उदकम आदतीत, माने लवण तक लवण का नाश नहीं हुआ है, खिल्य भाव का नाश हुआ है, क्यों जहाँ जहाँ से उस समुद्र में से उस जल को ग्रहण करेगा कोई व्यक्ति करता है तो क्या गृहित्व आदतीत भाई गृहित्व ग्रहण करके स्वादयेत ग्रहण करके आस्वादन करे उस जल का तो लवणास्वादम एव तद उदकम, लवण का ही आस्वादन वाला जल है वहाँ, न तो खिल्यभाव, खिल्यभाव का अभाव हुआ माने नमक का अभाव नहीं हुआ है, ये समझना। इसी प्रकार यहाँ भी ठीक जिस प्रकार समुद्र के जल बाहर सूर्य के ताप के कारण से खिले भाव हो जाता है, ये जो महद्भूत अपरिछिन्न अनंत अपार आत्मा है वो यहाँ ये शरीर आदि के उत्पन्न होने से उत्पन्न हुआ जैसा लग रहा है, और खिले भाव के समान है यह, और इन्हीं के साथ में विनाश जैसा लगता है। शरीर नष्ट हो गया तो आत्मा भी गया लगता है, किंतु आत्मा का नाश नहीं है, औपाधिक रूप चला गया। शरीर अंतकरण जाने से जीवत्व नहीं रहेगा, किंतु जो जीवत्व का स्वरूप है वह रहेगा, यही है। जैसे वह नमक रह जाता है, ठीक इस प्रकार जीवत्व का जो स्वरूप है वह रहेगा, जिसमें जीवत्व कल्पित है वो स्वरूप रहेगा। भारती है कुछ सैंधव खिल्य कहा था ना, उसके ऊपर है, कहते हैं सैंधव खिल्य इत्यादि यहाँ से आरंभ करके इति उच्यते यहाँ तक का भाष्य ले रहा, अगले पृष्ठ में दाहिने पृष्ठ में द्वितीय नंबर पंक्ति में इति उच्यते यहाँ तक के भाष्य के ऊपर पुष्प वार्तिक है। सैंधव खिल्य यहाँ से आरंभ करके और इति उच्यते दाया पृष्ठ में आगे द्वितीय पंक्ति में इति उच्यते है, वहाँ तक के भाष्य के तात्पर्य बताते वार्तिकार ये बोलते हैं। सैंधव खिल्य इत्यादि और उच्यते इति एतद अंत भाष्य न उच्यते अंत तक है इति उच्यते अंत तक भाष्य, तो उस भाष्य का तात्पर्य उद्घाटकानी तात्पर्य के तो उद्घाटन करने वाले वार्तिकानी वार्तिक है कुछ इतने अंश भाष्य का तात्पर्य बताने वाले तात्पर्य का आविष्कार करने वाले उद्घाटन में आविष्कार करने वाले वार्तिक हैं ये कहा तथा ही वही दिखाते हैं। सामुद्रम अम्ब विखिल्यम याति भानु विपाकत सिंदूर आयात सत तस्मात् सैंधव उच्यते असंभिन्न स्वावयव खिल्यशोथ निगद्यते सोयम सैंधव खिल्योस्तो यथैवेह महोदौ तेजो विरोधिनं प्राप्य प्रकृतिं विजहात्यथ तेजो वियोगात् काठिन्यं द्वस्तौ भवति तद्घनम् काठिन्यकारणद्वस्तौ खिल्यस्येह महोदौ कठिन कठिनोदक विध्वंसम अनुखिल्यो विलीयते यदेवा कृत्रिमं रूपं तदेवाश्यावशिष्यते तेजोवयवसंबंधं संबंध समुत्थं विनिवर्तते तेजाद्यभि संबंध कारणं खिल्यरूपिण तद्भाव भावत तस्य तद्वस्तौ ध्वंसतस्तथा। ऐसा बात नहीं बोलते हैं। सामुद्रम अम्ब समुद्र संबंधी जल को सामुद्र कहा जाता है, सामुद्र अम्ब, क्यों कूप का भी अम्ब होता है नदी का अम्ब होता है, विशेषण लगाना पड़ा, कौन सा अम्ब, अम्ब माने जल, सामुद्र अम्ब समुद्रे भव सामुद्र समुद्र में होने वाला जो जल है सामुद्रम अम्ब खिल्यत्वम वही खिल्य भाव को हो जाता है। खिल्यत्वम याति समुद्र के जो जल है खिल्यत्व को प्राप्त होता है, नमक के डल्ली भाव में प्राप्त होता है, कौन भानु विपाकत सूर्य के ताप से, सूर्य के ताप के कारण समुद्र का जल खिल्य भाव में प्राप्त हो जाता है, उपाधि है सूर्य का ताप, सूर्य के ताप के कारण। सिंदूर आयात स यतः तस्मात सैंधव सिंधु से निकला है ये, इसलिए सैंधव पड़ा है, नमक की डल्ली को सैंधव कहते हैं, वो खिल्य भाव हुआ है और सिंधु से आया है इसलिए उसको सैंधव कहा जाता है। सिंदूर आयात सैंधव तथा आगत से अण प्रत्यय लगाने से हो जाएगा सैंधव उच्च देखा। अभिन्न स्वावयव खिल्य शोथ निगत्य असंभिन्न स्वावयव खिल्य शोथ निगद्यते कहते स्वावयव असंभिन्न अपने अवयव से ना दारिणी दृढ़ हो रखा है, वो खिल्य भाव के जो अवयव थे जलकण जमे, जलकण जमने से खिल्य भाव हो गया कठ हो रखा है। असंभिन्न स्वावयव अपना जो अवयव है असंभिन्न है माने परस्पर संश्रिष्ट होकर के दृढ़ बना हुआ है, उसका जो अवयव है जो खिल्य भाव के अवयव जलकण है वो परस्पर संबंध होकर के दृढ़ मजबूत बने हुए हैं। खिल्य सो अथवा निगद्यते उसको खिल्य कहा जाता है, जल में डालने की पूर्वावस्था में खिल्य कहा जाता है उसको, जो दृढ़ हो गया जल त तरल था, कठोर हो गया, उसको खिल्य कहा जाता है। कठोर होने का कारण क्या है? सूर्य का ताप। सोयम सैंधव खिल्योस्तो यथैव एह पदौ तदौ। अब वो सैंधव खिल्य का अस्त कर रहा है। अब सोयम सैंधव खिल्यो अस्त, अब अस्त हो गया, बोले उस फेंक दिया गया जल में, अशुक्षेपणे धातु से निष्ठा करने से अस्त बनता है, तो अस्त हो गया। यथा एव यह महोदधि, जिस प्रकार महोदधि समुद्र में डालने पर वो अस्त हो जाता है, खिल्य भाव नहीं रहेगा। क्यों हुआ? तो कहते तेजो विरोधिनम प्राप्य प्रकृतिम विजहात यथा, कहते हैं तेज के जो विरोधी प्रकृति को प्राप्त कर, तेजो विरोधिनम प्रकृतिम प्राप्य, तेज के विरोधी प्रकृति क्या है? शीतता, समुद्र में शीतता है। प्राप्य प्रकृतिम विजहात यथा, तेज को ताग त्याग देता है वो, विरोधी प्रकृति को शीतता को प्राप्त करके तेज को, तेज द्वितीयांत है उसको त्याग देता है। कौन? खिल्य भाव त्याग देता है। तेजो वियोगात काठिन्यम, अब तेज का वियोग हो गया, सूर्य का ताप चला गया, क्यों? उसके विरोधी प्रकृति प्राप्त हो गई। कौन प्राप्त हो गया? शीतता। तो विरोधी प्राप्त करके तेज से वियुक्त हो गया वो, अब खिल्य भाव। अब तेजो वियोगात काठिन्यम, तेज के वियोग से जो कठोरता था ना उसके, वह ध्वस्ती भवती तद घनम, जो घन बना था, ठोस बना था, वो ध्वस्ती भवती, अध्वस्तम ध्वस्ती भवती, ध्वस्त नहीं था, ध्वस्त हो गया। चुई प्रत्यय लगा है ध्वस्ती में, क्यों? किर्भु अस्ते योग्य संपत्ति कर्तृ चुई अभूत तद्भावित, पहले ध्वस्त नहीं था बाहर, अब ध्वस्त हो गया, चुई प्रत्यय लगा हुआ है, अश्य चौसी दीर्घ हो रखा है। तद घनम ध्वस्ती भवती, वो जो घन था, ठोस था, खिल्य भाव था, वो ध्वस्त हो जाता है। ध्वस्ती का अर्थ ध्वस्त हो जाता है, पहले ध्वस्त नहीं था, खिल्य भाव अलग था, अब विरोधी प्रकृति को प्राप्त करके तेज को छोड़ दिया उसने, तेज अंग से समाप्त हो गया, होने से ध्वस्त हो गया, यही है, वो ध्वस्त हो जाता है। काठिन्य कारण ध्वस्त हो खिल्यस्य इह महोत अधः, काठिन्य का कारण था सूर्य का ताप, ये कठोरता होने के था, काठिन्य कारण दोस्तों, काठिन्य का जो कारण था सूर्य का ताप, वो उसके ध्वस्त होने पर, क्यों? विरोधी प्रकृति को प्राप्त हो गया, सूर्य का ताप चला गया, उसमें शीतता का प्राप्त हो गया। खिल्य से यह महोदधौ, खिल्य का भी इस महोदधि में काठिन्य का कारण का ध्वस्त होने से, कठिन उदक विध्वंसम अनुविखिल्यो विलीयते, कहते हैं कठिन जो उदक का उदक था, माने जल था, जो अवयव थे उसके नाश के बाद, पहले अवयव नष्ट होगा, जो जम गए थे अवयव, उसके बाद में खिल्य भी समाप्त तो हो जाता, कहा कठिन उदक विध्वंसम अनु, कठिन जो उदक थे, छोटे छोटे कण कठिन हो गए थे सूर्य के ताप से, उसके नाश के पश्चात खिल्यो भी लिए थे, खिल्य भी नष्ट हो जाता है, माने अवयव नाश से अवयवी का नाश, ये बताना है। यदेवा कृत्रिमम रूपम तदेवाश्यावशिष्यते, कहते हैं जो इसका अकृत्रिम रूप था, वास्तविक रूप था, वही शेष रहेगा। नमक के जो वास्तविक रूप क्या है? खारापना, वही शेष रहेगा, और डली नहीं रहेगी समुद्र में प्राप्त होने के बाद। यदेव अकृत्रिमम रूपम, जो बनावटी रूप नहीं है, वास्तविक रूप है नमक का, वही तदेव अश्य अभिषेक, अश्य माने खिल्य भाव, अश्य जो खिल्य भाव है इसका, वही रूप शेष बचेगा जो अकृत्रिम रूप है, लवण है वो, यही है, खिल्य भाव नहीं रहेगा, किंतु लवण का अभाव नहीं होगा, जो स्वाभाविक रूप है वही रहेगा। तेजो अवयव संबंध समुत्थम विनिवर्तते, तेज के अवयव से संबंधित जो रूप था वो निवृत्ति हो जाती है। क्या था वो रूप? खिल्य भाव था, तेज के अवयव संबंध से जो उत्पन्न रूप था, तेज के किरण से सबके संबंध से उत्पन्न जो रूप था वह निवृत्ति हो जाती है। यही कहा तेजाद्यभि संबंध कारणम खिल्य रूपिण, खाली तेज ही नहीं है, आदि से पृथ्वी भी कारण है, या कोई पात्र आदि भी कारण, पात्र में रख, समुद्र के जल निकाल के पात्र में रख दिया, डली हो जाती है, अथवा पृथ्वी में जमाते हैं, पृथ्वी में रख दिया, डली हो गई, खाली तेज ही नहीं, इसलिए आदि लगाते हैं। तेज आदि अभिसंबंध, तेज आदि जो पदार्थ हैं इनके साथ संबंध होने से कारणम खिल्य रूपिणा, खिल्य रूपिणा कारणम तेज आदि संबंध, खिल्य रूप का कारण क्या है? तेज आदि का संबंध, तेज आदि का संबंध, पृथ्वी का तेज का संबंध होने से अखिल भाव हो जाता है। तद्भाव अभावतः तत्सत्व तत्सत्व तदभाव तथा अन्य व्यतिरिक लगता है, माने सूर्य आदि के किरण होने पर खिल्य भाव होगा, और सूर्य आदि का किरण होने पर खिल्य भाव नहीं रहेगा। तद्भाव अभावतः उसके होने पर होता है, न होने पर नहीं होता, उसके तद्भाव अभावतः कहा। तस्य तद्वस्त ध्वंसतस्त तथा कहते हैं इस प्रकार उसके ध्वस्त होने पर, माने जो सूर्य आदि के संबंध था उसके ध्वस्त होने पर वो भी उस प्रकार ध्वस्त हो जाता है, खिल्य भाव भी ध्वस्त होता है। एक दृष्टांत वाक्यार्थम संक्षिप्त प्रपंचयन खिल्योत्ते निमित्तम आह। दृष्टांत वाक्य जैसे समुद्र नमक की डली को दृष्टांत दिया गया है और घटाना है आत्मा में, यही है दृष्टांत वाक्य। श जो दृष्टांत वाक्य अर्थम जो दृष्टांत वाक्य का अर्थ विषय है वह संक्षिप्त संक्षेप में प्रपंचयन, पहले दृष्टांत वाक्य का संक्षेप विस्तार करते हुए संक्षेप में कथन करते हुए खिल्योत्ते निमित्तम आह, जो नम पानी को खिल्य भाव आने में क्या निमित्त है ये बताना चाहते हैं। समुद्र का जल डल्ली बन जाना इसके लिए निमित्त क्या है ये बताते हैं। कहा पहले तो कहा सामुद्रम अम्ब खिल्यत्वम, समुद्र का जो जल है ना वही अम्ब माने जल होता है, वही खिल्यत्वम याति भानु विपाकतः, सूर्य के किरण के संबंध के कारण से वह खिल्य भाव को प्राप्त होता है, डल्ली भाव को प्राप्त हो जाता है समुद्र का जल। टीका में कहते हैं सैंदव शब्दार्थम अह, यथा सैंदव खिल्य कहा हुआ है तो सैंदव शब्द का अर्थ क्या है, सिंदूर आयातम सैंदव, सिंधु से आया है इसलिए इसको सैंदव, तत आगत से अड़ प्रत्यय लग जाता है, भारतकारी बोलते हैं। टीका सिंदूर आयात स सब माने खिल्य सिंदूर आया, तो वो खिल्य कहाँ से आया, समुद्र से आया है, यथा तस्मात सैंदव उच्यते, इस कारण से उसको सैंदव कहा जाता है। ये कहा टीका में कहते हैं खिल्य पदार्थ में, खिल्य पदार्थ क्या है, खिल्य शब्द का अर्थ क्या निकलता है, कहा असम असंभिन्न स्वावयव खिल्य शोथ निकलते, कहा जो अपना जो अवयव खिल्य का जो अवयव है परस्पर दृढ़ हो रखा है, मजबूत हो गया, ठोस हो गया, उसी को खिल्य कहा जाता है। टीका में कहते हैं स्वावयवानाम असंभिन्नत्वम मिथा संसृतया दार्ढ्यम, यही कहते हैं जो खिल्य भाव के जो अवयव थे तब तक जल कल जम गए उसके बाद में खिल्य हुआ है, वो स्व अवयवानाम खिल्य का जो अवयव जलकण है वो जमे हुए जलकण है, वही जलकणों का असंभिन्नत्व, उसमें असंभिन्नत्व क्या है कहते हैं मिथा संसृतया दार्ढ्य, परस्पर मिलने के कारण से दृढ़ हो रखे, मजबूत हो रखे, यही हो असंभिन्न का अर्थ। ठीक है अथ इति स्वयोन उदके, वहाँ अथ शब्द भी है वहाँ, उसका अर्थ अपने कारण में सो अथ निगद्यते, जल में वही कहा जाता है उसको खिल्य भाव, यही है अपने अवयव का दृढ़ता हो जाना। ठीक है ठीक है, अभी कहते हैं अतः यदि सोयन उदके प्रक्षेपात प्राग अवस्थाया, ये जो अथ शब्द वहाँ पर इसलिए दिया है अपने कारण में प्रक्षेप करने के पहले अवस्था में स्वावय दृढ़ हो गए हैं इसलिए उसको खिल्य कहा जाता है। आगे कहते हैं पदयोर अर्थम उक्त्वा वाक्यार्थम आह, अभी तक दोनों पदों का अर्थ कर दिया, खिल्य भाव का अर्थ कर दिया, अम्बस का हो गया, तो दोनों को पद के अर्थ करने के पश्चात अब वाक्यार्थ बताते हैं। कहा सोयम इत्यादि, कहा सोयम सैंदव खिल्यो तो यथे बेह बहोदद तेजो विरोधिन प्राप्य प्रकृति विजहात यथा, यही है वही जो खिल्य भाव है जो समुद्र से बाहर सूर्य के ताप से खिल्य भाव हुआ था, वही खिल्य भाव सैंदव खिल्य जो है वही अस्त प्रास्त फेंक दिया गया, समुद्र में डाल दिया गया, यथा एवं यह बहुत जिस प्रकार समुद्र में डाल दिया जाता है उस तद उस काल में क्या होगा, तेजो विरोधिनम प्राप्य विरोधिनम प्रकृतिम प्राप्य तेजो विजहाति, विरोधी प्रकृति को प्राप्त करके शीतता को प्राप्त करके वो तेज को त्याग देता है, वो खिल्यवाद तेज को त्याग देता है, सूर्य किरण को त्याग देता है, सूर्य किरण के विरोधी शीतता है जल की, उसको प्राप्त कर। ठीक है, हमें कहते हैं आगे यन निमित्तम उदगम खिल्य रूपेण परिणतम, जिस निमित्त से जल खिल्य रूप से परिणत हुआ था, किस निमित्त से? सूर्य के किरणों से। यही है यन निमित्तम उदगम, जिस निमित्त से उदक जो है खिल्य रूपेण परिणतम, खिल्य भाव से परिणत हो गया था, जल था वो, समुद्र का जल था, परिणत था। तद विरोधीनम प्रकृति प्राप्य, उसके विरोधी जो प्रकृति है शीतता, उसको प्राप्त कर। तदेव खिल्य रूपम तेजो जहाती, वही जो खिल्य रूप है तेज को छोड़ त्याग देता है, सूर्य किरण को त्याग देगा वो, शीतता मिलने पर सूर्य किरण को त्याग देता है, ये अर्थ है। खिल्य रूपम करता है और तेजो कर्म है, वो खिल्य रूप जो है तेज को त्याग देता है, विरोधी प्रकृति को प्राप्त करके। अथ शब्दों विरोध प्राप्त है तेजस त्याग हेतु तथा, वहाँ भी अथ शब्द है विजात्यथ, वो अथ किसके लिए है? तो कहा कि विरोधी प्राप्त, विरोधी प्राप्त होने पर, उष्णता का विरोधी शीतता है, उसके विरोधी प्राप्त होने से तेज, तेजस त्याग हेतु, तुम तेज का त्याग का कारण बन जाते हैं खिल्य भाव, तेज को छोड़ देता है, विरोधी प्रकृति को प्राप्त कर, यही अर्थ है। पाचके तेजसी त्यक्ते भी खिल्य रूप स्थिति में आशंका, पूर्वक से शंका करता है, ठीक है उसको डल्ली बनाने वाला तो तेज नाश होने पर भी खिल्य रूप रहे, सूर्य का किरण चले जाने पर भी, सूर्य की किरण नहीं आओ किंतु समुद्र में पड़ने पर भी खिल्य भाव रहे, यह शंका है। पाचके तेजसी, उसको जो पकाने वाला जो तेज था, खिल्य भाव बनाने वाला तेज था, त्यक्ते भी उसको त्याग दिया, ठीक है उसने तेज को नहीं रखा, क्यों? विरोधी प्रकृति को प्राप्त कर गया, शीतता को प्राप्त कर गया, तेज को त्याग दिया, त्यागने पर भी खिल्य रूप स्थिति में आशंक है, खिल्य रूप की स्थिति होगी वहाँ भी, समुद्र में पड़ने के बाद भी खिल्य रूप रहेगा, ये शंका आ गई। तो उत्तर देते हैं, उसके उत्तर में कहते हैं तेज इत्यादि शब्द से कहा, तेजो वियोगा, जब तेज का वियोग होने से कहा, तेज का वियोग होने से काठिन्यम ध्वस्ती भवती तदघनम, तदघनम काठिन्यम ध्वस्ती भवती, जो घन जो कठोर था बना था वो ध्वस्त हो जाता, तेज का वियोग हो गया, काठिन्य नहीं रहेगा, वो घना घनापना था, ठोसपना वो चला जाता है, स्वतः ही स्वस्थ नाश हो जाता है उसका, यही कहा। ठीक है, कहा ए तदेव स्फुट, इसी को स्पष्टीकरण करते हैं, माना तेज हट जाने पर काठिन्य भी ध्वस्त हो जाता है। काठिन्य कहा, काठिन्य कारण ध्वस्तौ, काठिन्य का कारण क्या था? तेज यही था। खिल्य से यह महोदधौ, महोदधि पर डालने के बाद खिल्य का काठिन्य स्वरूप उसका कारण चला गया, खिल्य को जो महोदधि में समुद्र में डाल दिया, महोदधि बने महान च असौ उदधि च, उदा बने जल, उसको धारण करने वाला है वो, इसलिए उदधि कहा जाता है। उपसर्गे घो की सूत्र है ना, उसके बाद आता है कर्मणि अधिकरण, कर्म उपपद हो या अधिकरण उपपद हो, उस स्थिति में भी भूसंग धातु से की प्रत्यय होता है, या कर्म उपपद है। उदम धीयते अस्मिन, अधिकरण अधिकरण करना माने जल धारण किया जाता है इसमें, इसलिए इसको उदधि बोला जाता है। उद उपपद रख करके धा धातु से की प्रत्यय करेंगे, आतोलोपेटी जल लग जाएगा, धी बन जाएगा उदधि, क्यों? उपसर्ग के गो की लगने वाला नहीं, उपसर्ग नहीं है पूर्व में, उसके बाद का सूत्र है कर्मणि अधिकरणे च, कर्म उपद हो या अधिकरण उपद हो तो उसमें भी यही होगा, कर्मार्थ में अथवा अधिकरणार्थ में भी की प्रत्यय होता है उस संग धातु से। उदधि माने समुद्र, उदक का शब्द भी है, उदा शब्द भी है, जल का दोनों वाचक है, दोनों जल का वाचक होते हैं, उदा अथवा उदक, यहाँ उदा शब्द है, उदधि माने जल धारण किया जाता है इसमें, इसलिए इसको उदधि कहते हैं, अधिकरण अर्थ को लेकर के हैं उदधि, एक कहा। तो काठिन्य कारण दोस्तों खिल्य से है महोदधौ, काठिन्य के कारण इस महोदधि में ध्वस्त होने पर, समुद्र में ध्वस्त हो गया, काठिन्य का कारण था तेज, सूर्य का ताप वो नष्ट हो गया, विरोधी प्रकृति प्राप्त कर, इसलिए कठिन उदक विध्वंसम अनुखिल्यो विलियते, कठिन जो उदक था, जल जो कठिन हो गया था, उसके जो अवयव थे ना, खिल्य का अवयव, वह उसका नाश के अनंतर खिल्यो विलियते, खिल्य भी विलीन हो जाता है। जब अवय भी नाश हो गए तो अवय भी कहाँ रहेगा। ठीक है, मैं कहा इसको खिल्य से महोदधो क्षिप्तस्य, खिल्य था बाहर, महोदधि में फेंक दिया गया, उसको डाल दिया गया, बाहर तो खिल्य था और महोदधि में डाल दिया गया उसको। काठिन्य हेतु तेज संपर्क दोस्तों, जो कठोर होने के लिए कारण क्या था, तेज का संपर्क था, वो ध्वस्त हो गया, विरोधी प्रकृति को प्राप्त करके तेज नष्ट हो गया। कठिन उदक ध्वंस द्वारा, अब जो कठिन उदक थे, जल जल कण जो कठिन कठिन हो गए थे, उसके द्वारा खिल्य से अभी ध्वस्ती, जो कठिन उदक कण नाश होने के बाद में खिल्य भाव भी नष्ट हो जाता है। अवशिष्टम अर्थमा, बाकी बचा हुआ कहते क्या बचेगा उसमें, अब खिल्य भाव नष्ट हो गया तो जल क्या बचा, उसमें क्या बचा, अवशिष्ट अर्थ वही है। कोई कहते यदेव अकृत्रिमम रूपम तदेव अश्य अविशिष्यते, अवशिष्यते अश्य माने खिल्यस्य, खिल्य का जो अकृत्रिम रूप है, स्वाभाविक रूप है, पारमार्थिक रूप है, वही शेष रहता है जल। वो जल ही बाहर आने से ऐसा हुआ था, वही रहता है। कहा ठीक है, मैं कहा अश्य माने खिल्यस्य तदेव अश्य अवशिष्यते में अश्य पद का अर्थ है खिल्यस्य, खिल का जो अकृत्रिम रूप था वही शेष बचेगा उस काल में, खिल्य भाव चले जाने पर भी स्वरूप नाश नहीं होगा। तच्चा उदक मात्र, उसका जो अकृत्रिम रूप क्या है, जल ही है, जल से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। वो तो उपाधि के कारण से खिल्य भाव हुआ था तो जल, समुद्र का जल था वो। अकृत्रिमत्वम काठिन्य भी तुल्यम इति आशंका, अकृत्रिम तो जो है ना, काठिन्य भी तो अकृत्रिम है, ये शंका होगी। जो कठोर हो गया, नमक की डली भी तो बराबरी का अकृत्रिम है, स्वाभाविक है, ऐसा शंका करके उत्तर देते हैं, नहीं वो तो कृत्रिम था। तेजो अवयव संबंध समुत्थम विनिवर्तते, कहा तेज के अवयव से उत्पन्न था कौन, वो जो खिल्य भाव था। तेजो अवयव संबंधम संबंध समुत्थम, तेज के अवयवों से, किरणों से, अवयव होते किरण, उनके द्वारा संबंध से उत्पन्न जो रूप था, कौन रूप था, खिल्य भाव, विनिवर्तते निवृत्त हो जाता, वो नहीं रहेगा। तरी तदयोग मात्रम खिल्यता हेतु, फिर सूर्य के किरण मात्र को मानो खिल्यता का हेतु, कोई पात्र नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य के किरण में ऐसे हो जाता है, ऐसा मानो तो शंका आ गई। तरी तदयोग मात्र माने सूर्य, सूर्य के संबंध मात्र खिल्यता हेतु, खिल्यता का कारण सूर्य का संबंध मात्र ही है, समझो फिर ये शंका। इति व्यर्थम पृथ्वी आदि, फिर पृथ्वी आदि जो पात्र आदि होंगे, जहाँ नम पानी रख करके सूर्य की ताप लगाना है, व्यर्थ हो जाएंगे, ये शंका आगे। तो कहा तेज आदि अभी संबंध कारण खिल्य रूप, खाली तेज मात्र नहीं, आदि और भी हैं संबंध है, माने उसको रखने का स्थान भी चाहिए ना, पात्र आदि, पृथ्वी आदि कोई भी हो। तेज आदि अभी संबंध कारण खिल्य रूपण, खिल्य रूपी का कारण है तेज आदि का संबंध। जैसे तेजोवत पृथ्वी आदि रवि, जैसे तेज कारण है, उसी पृथ्वी आदि भी कारण है, पृथ्वी के बिना कहाँ खिल्य भाव बनेगा, अधिकरण चाहिए। तेजोवत पृथ्व्यादेरपि तद हेतुत्व, माने खिल्य भाव हेतुत्व हेतु माह, कारण बताते हैं तद्भाव अभावतः तस्य तद्वस्तौ ध्वंसतस्तथा, तत्सत्व तत्सत्व तद अभाव तद्भाव। पृथ्वी आदि सूर्य किरण आदि होने पर खिल्य भाव होता है, और पृथ्वी आदि सूर्य किरण आदि न होने पर खिल्य भाव नहीं होता। कहाँ देखा, समुद्र में देखा वो, वहाँ पृथ्वी आदि नहीं मिले, इसलिए खिल्य भाव नहीं हो पाया, सूर्य किरण भी कुछ काम नहीं कर पाए, वहाँ ज़्यादा जल है, वहाँ खिल्य भाव नहीं हो सका। और पृथ्वी आदि में सूर्य किरण और पृथ्वी आदि मिले तो खिल्य भाव हो गया, तत्सत्व तत्सत्व पृथ्वी आदि दृष्टांत हो जाएंगे, तद अभाव तद अभाव समुद्र दृष्टांत हो जाएगा, खिल्य भाव मिले। ये कहा माने तदभाव अभाव, तो माने क्या है, अन्वय विद्रेय का अभ्याम, अन्वय विद्रेय के द्वारा पृथ्वी आदि सत्व खिल्य भाव सत्व, पृथ्वी आदि भाव खिल्य भाव अभाव, यही है। अन्वय विद्रेय का व्यामी कारण कल्पते, कारण का निश्चय होता है किसी के द्वारा, अन्वय विद्रेय के द्वारा, जैसे घटम प्रति दंड कारण, दंड सत्य घट सत्व दंडाभाव घटाभाव, इसलिए घटम प्रति दंड कारण, कार्यकारण भाव का निश्चय किया जाता है किसके द्वारा, अन्वय विद्रेय के द्वारा, तो यहाँ भी अन्वय विद्रेय के द्वारा कार्यकाल भाव, यही है। अन्वय विद्रेय का व्यामी कारण कल्पते, कारण की माने निश्चय होता है किसके द्वारा, सब माने इसके द्वारा, अन्वय विद्रेय के द्वारा, तव च जो अन्वय विद्रेय कहू तव जो अन्वय विद्रेय कहे दोनों तेजसी व पृथ्वी आदो भी तुल्य हो तेज के होने पर डली बनना है उसी प्रकार पृथ्वी के होने पर भी डली बना है पृथ्वी आदि में समान है आदि से पात्र आदि पे रखा हो जैसे तेज में है कारणता उसी प्रकार पृथ्वी आदि में कारणता है पृथ्वी आदि नहीं है तो तेज काम नहीं कर पाए खाली काम नहीं करेगा तेज पृथ्वी आदि भी चाहिए रखने का पात्र चाहिए इत्यादि तुल्य तेन अभिशिष्टम समान है जैसे सूर्य के किरण है उसी प्रकार पृथ्वी आदि समान है अभिष्टम कारणत्व मित्र समान कारण है पृथ्वी आदि भी जितने अंश में तेज कारण बनता है उसी प्रकार पृथ्वी आदि भी कारण होते हैं खिल्य भाव के लिए तो किंतु स्वरूप नाश नहीं हुआ है इसके लिए कहते हैं अब कोई भी इसको ऊपर निकालने के लिए समर्थ नहीं होगा समुद्र में पड़ने के बाद किंतु जहाँ जहाँ से आस्वादन करेगा नमक मिलेगा स्वरूप नाश नहीं होता ठीक इसी प्रकार ये जो अभी जीवात्मा बना हुआ है ये शरीर के उपाधि की उत्पत्ति से उसको मान्यता है जीवात्मा उत्पन्न हुआ और माने उपाधि नाश होने से जीव भी चला गया ऐसे लोगों की धारणा होती है तो स्वरूप नाश नहीं होगा उसको जो परमार्थ स्वरूप है वो रहेगा ये कहने के लिए आगे बताएंगे ठीक है आगे महद्भूतम एकम अद्वैतम इति उत्तरतर हम भाष्य है पहले यथा अयम दृष्टांत जिस प्रकार दृष्टांत दिया नमक की डली का एवं अरे एवं माने इसी प्रकार अब सिद्धांत में जाना चाहते हैं एवं भई अरे भई प्रसिद्ध अर्थ है अरे मैत्रेयी ये संबोधन है अरे अरे मैत्रेयी इदम परमात्माख्यम महद्भूतम ये परमात्मा नामक जो महान अपरिछिन्न परमार्थ वस्तु है परमात्मा जिसका नाम है परमात्माख्यम परमात्मा आख्या यश्य जिसके कहाँ कथन परमात्मा शब्द से होता है उसको परमात्माख्यम एवं भाई अरे मैत्रेयी इदम परमात्माख्यम महद्भूतम जो महद्भूतम है उसका टीकाकार बोलते हैं एकम अद्वैतम वहाँ ले जाके अन्वय करना महद्भूतम एकम अद्वैतम अगले पृष्ठ में है एकम अद्वैतम वहाँ ले जाके अन्वय करना महद्भूत को बोल रहे हैं टीकाकार माने एकम अद्वैतम ऊपर से चतुर्थ लाइन में है एकम अद्वैतम महद्भूतम इत्यादि वहाँ ले जाके अन्वय करना ऐसे टीकाकार बोलेंगे महद्भूतम को वहाँ एकम अद्वैतम चतुर्थ पंक्ति में है अगले पृष्ठ में वहाँ ले जाके अन्वय करना ऐसे टीकाकार बोलेंगे तो ठीक जैसे नमक की डली माने डली के उपाधि के कारण से डली बना है और उपाधि हटने पर अपने स्वरूप में प्राप्त है ठीक इसी प्रकार अरे मैत्रेयी इदम परमात्माख्यम महद्भूतम जो ये जो परमात्मा नामक जो महान पदार्थ है महत माने अपरिछिन्न होता है जिसका परिमाण परिछिन्न परिमाण नहीं है महत परिमाण है महत और भूत का अर्थ होता है परमार्थ वस्तु जो परमार्थ वस्तु वास्तविक है जो वह क्यों यस्मात महतो भूतात जिस महान भूत से माने अपरिछिन्न परमात्मा से परमार्थ से अविद्या परिछिन्न से तुम जो है ना मैत्रेयी तुम अविद्या के कारण परिछिन्न होती हुई तुम आज अमुक की मैं पुत्री हूँ ऐसे ऐसे बातें करती हो अविद्या के कारण परिछिन्न हो गई तुम महान हो महत् परिमाण वाली हो व्यापक हो होते हुए भी अविद्या अज्ञान के कारण अविद्या अविद्या के द्वारा यस्मात् महतो भूता जिस महान भूत से अविद्या परिछिन्ना सती माने महान भूत से क्या हुआ अविद्या के कारण परिछिन्न होती हुई तुम माने तुम मैत्रेयी को बोल रहे हैं तुम कार्यकरण उपाधि संबंधात ये शरीर इंद्रियादि के संबंध के कारण से उपाधि है ये इसको परिछिन्न होने के लिए आत्मा को परिछिन्न होने के लिए यही है उपाधि कार्यकरण उपाधि संबंधात कार्यकरण रूप उपाधि के संबंध से खिल्य भावम आपन्नासी तुम भी खिल्य भाव को होगे जीवत्व में आई हो तुम अगर शरीर इंद्रियादि न होते तो जीवत्व नहीं आती औपाधिक रूप है खिल्य भाव जैसे नमक की डली खिल्य भाव है वैसे यहाँ भी जीवत्व मिलना खिल्य भाव है हो तो परमात्मा तो किंतु अविद्या के कारण से अपने अज्ञान के कारण से खिल्य भाव में पड़ी हो एक मर्त्या अपने को मरणशील मानते हो तो अमर होते हुए अज्ञान के कारण शरीर इंद्रिय के साथ संबंध करके अविद्या के द्वारा कल्पित शरीरों में तादाद में करके मरते मानते हो, शरीर मरने पर अपना मरना मानते हो, मर्त्या कहा माने मृंग प्राण त्यागे धातु से तन प्रत्यय करके मर्ता बनता है और मर्ता एव मर्त्य ऐसा मनाया जाता है। स्वार्थ में यत प्रत्यय लगाया जाता है, पहले मृंग प्राण त्यागे धातु है, उणादि सूत्र में तन प्रत्यय कर दिया जाता है, हसी मृग ग्री इण बा अमी दमी लू पू धू धुर्विदस तन, ऐसा सूत्र है वहाँ उणादि में, इनसे तन प्रत्यय होता है। ऐसा होगा जैसे हस्त बनाना हो, हस्त धातु से करेंगे हस्त बन जाएगा तन करके, मृंग धातु से करेंगे तो मृत बन जाएगा, मर्त्य बन जाएगा, मर्ता बन जाएगा, क्यों पूर्वतल को गुण हो जाएगा, मर्ता बन जाएगा, मर्ता एव मर्त्य, मर्ता को ही मर्त्य बोला जाता है, माने मर्ता का अर्थ होता है प्राण त्याग करने वाला, उसी को ही मर्त्य बोला जाता है, ये कहना है। ये कहा यस्मात् महतो भूतात्, जिस महान भूत से परमार्थ रूपाद, भाई तुम परमार्थ रूप से विच्छिन्न हो गई हो, किसके कारण अज्ञान के कारण, अपने को भिन्न मान रही हो उस महान भूत परमार्थ स्वरूप से, पर महतो भूतात् का अर्थ टिप्पणी में कहा परमार्थ स्वरूपात्, परमार्थ स्वरूप से विशिष्ट हो गई हो अज्ञान के कारण, परिछिन्ना सती अविद्या, परिछिन्ना सती अविद्या के कारण परिछिन्न होती हुई, अभी अपने को साढ़े तीन हाथ में मानती हो, छः फुट पाँच फुट छः फुट सात फुट के होते हैं, हर शरीर अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ का होता है, किसी का भी शरीर ऐसा है, परिछिन्ना सती परिछिन्न होती हुई, तुम कार्य कारण उपाधि संबंधात, तुम जो है ना कार्य कारण जो उपाधि है यही है, इसके संबंध से खिल्य भावम आपन्नासी, खिल्य भाव को प्राप्त हुई हो कहा। खिल्य भाव माने नव की टिप्पणी में कहते हैं परिछिन्नाभिमानम, खिल्य भाव यहाँ क्या है, नमक की डली से जम तो नहीं गया किंतु परिछिन्न में अभिमान करने वाली हो गई हो, देहादि में अभिमान करने वाली हो गई परिछिन्न वस्तु अज्ञान के महिमा से, मर्त्या मरण मरने वाली मानती हो अपने को, टाप लगा दिया मर्त्य शब्द में टाप लगा के मर्त्या, तुम मान स्त्री है मर्त्या, जन्म मरण जन्म मरण असनाया पिपास आदि संसार धर्म अवत्यसी, जन्म मरण भूख प्यास आदि जो संसार धर्म वाली हो रखी हो, तो जन्म मरण असना पिपासा, असना माने भूख पिपास माने प्यास की इच्छा वाली, संसार धर्मवती ये संसार धर्म है वो धर्म वाली तुम हो गई हो, धर्मवती दीर्घिकार धर्म वाली हो गई हो अविद्या के कारण ये स्थिति में हो। नाम रूप कार्यात्मिका, नाम रूप कार्य रूप में आ गई हो तुम, अभी जिसका नाम नहीं रूप नहीं कार्य नहीं, अभी तुम नाम रूप कार्य में आ गई हो, तुम्हारा नाम मैत्रेयी नाम हो गया, रूप एक आकृति है और कार्य काम करती हो कर्म करती हो, नाम रूप कार्यात्मिका, उपाधि के कारण से ऐसी हो गई हो, ये शरीर में अभिमान करने के कारण ऐसी हो गया, ज्ञान के कारण शरीर में तादाद में हो गया, इसके कारण अमुष्य अन्वया अहम इति, मैं अमुक वंश का हूँ, वंश की हूँ, मैं ब्राह्मण वंश की हूँ, अमुक की हूँ, अन्वय माने वंश होता है परंपरा, अमुष्य अन्वया अहम इति, इस प्रकार में आई हो तुम अविद्या के कारण से इतने नीचे उतर गई हो, अपरिछिन्न होते हुए परिछिन्न मान के बैठी हो अविद्या के कारण, ही कहा अमुष्य अन्वया हम दस की टिप्पणी है ना, अमुक अमुक वंश है इतिहावत, अमुक वंश वाली हूँ मैं, वंशे भवा वंश होता है दिगादि विजत, वंश में होने वाले को वंश बोला जाता है, अमुक वंश में होने वाली हूँ मैं, माने मैं ब्राह्मण हूँ अमुक हूँ इत्यादि जो भी अभिमान वाली हो गई हो, मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ बाल हूँ वृद्ध हूँ ऐसे अभिमान करने वाली हो गई हो, ये शरीर इंद्रियों के साथ से संपर्क होने के कारण, संपर्क क्यों हुआ अविद्या के कारण, अज्ञान अपने स्वरूप के कारण नहीं है, खिल्य भाव तुम्हारा खिल्य भाव यही है माने शरीर आदि में अभिमान करना अविद्या के, खिल्य भाव तब तुम्हारा जो खिल्य भाव है कार्य का कार्य कारण भूत उपाधि संपर्क भ्रांति जनित, ये खिल्य भाव भ्रांति से उत्पन्न है, तुम वास्तव में खिल्य भाव नहीं परिचन्न नहीं हो, जो कार्य वो जो खिल्य भाव है तुम्हारा जो खिल्य भाव अभी आया हुआ है यह कार्यकरण भूत उपाधि, कार्यकरण भूत शरीर इंद्रिय जो भूत है यही उपाधि संपर्क, यही उपाधि है, इनके संबंध से भ्रांति से उत्पन्न है, उपाधि के संबंध से भ्रांति से उत्पन्न है अखिल्य भाव, परिच्छिन्न भाव जो है ना भ्रांति से है। ठीक है, एक और दो की टिप्पणी है, स्वरूप भूते महति भूत इति अन्वय कहते हैं आगे, खिल्य भाव तब स्वरूप भूते महते महति भूते इत्यादि आगे आएगा, अपना स्वरूप भूत में तो उसका क्या करना, इसको वहाँ डालने पर फिर तुम्हारे खिल्य भाव चला जाएगा बोलना चाहेंगे, आगे बोलेंगे। दो की टिप्पणी में कहा तादात्म्य, कहा कार्यकरण भूत उपाधि संपर्क माने क्या है, तादात्म्य के कारण, ये शरीर इंद्रिय में तादात्म्य के कारण से भ्रांति से उत्पन्न हो गया, मैं अमुक वंश की हूँ, ये हूँ, सो हूँ, देहाभिमान आ गया, तुम आत्माभिमान नहीं देहाभिमान पड़ी हो अविद्या के कारण, ये उत्पन्न है देहाभिमान के कारण उत्पन्न है खिल्य भाव, परिच्छिन्न भाव, खिल्य भाव कहते हैं परिच्छिन्न भाव। तो अब तुम्हारा ये जो खिल्य भाव है इसको महति भूते सोयोन महासमुद्र स्थान ये परमात्मनि अजय अजरे अजरे अमरे अभय शुद्धे सैंधव गणवत एक रसे प्रज्ञान घरे अनंते अपारे निरंतरे अविद्याजनित भ्रांति भेद वर्जिते प्रवेशितः। जब प्रवेश करोगे ना इसको, हाँ, इस खिल्य भाव को कहाँ प्रवेश करोगे, जैसे नमक की डली को समुद्र में प्रवेश करने पर डली नहीं रहा, इस पर तुम्हारी परिचन्नता भी हटेगी, तब उस भाव में जाओ तुम कहाँ। महति भूते जो महान है, अपरिछिन्न है और त्रैकाला बाधित है, उसका आत्मतत्व तो उसमें परमार्थभूत परमार्थ स्वरूप में सोयौरऊ, इस उपहित स्वरूप का स्वरूप क्या है माने परमात्मा है अपने कारण में। महासमुद्र स्थान है, जैसे समुद्र में नमक की डल्ली डालना है, उसका कारण है वो, उसमें डालने पर विलीन हो जाता है। यहाँ भी मैं मनुष्य हूँ भावना को छोड़ देना, हम ब्रह्मास्मि, उस भाव में जाओ, यही कहना है। महासमुद्र स्थान ये परमात्मा नहीं, जो परमात्मा है महासमुद्र स्थान में है। अजरे अमरे, परमात्मा का स्वरूप कैसा, अजन्मा है, कभी वृद्ध नहीं होता, हाँ, न बीते जरा ऐसे तत् अजर तस्मिन अजरे, वृद्धावस्था नहीं वहाँ। अमरे, मरण नहीं होता वहाँ, शरीर में मरण है, आत्मा में काम मरण है। अभये, आत्मा में पहुँचने के बाद भय भी नहीं है, दीप्ति आदमा भय भवती, अकेले में कहाँ भय होगा। अब ये शुद्धे, ये अशुद्ध है और वो शुद्ध है आत्मा, परिच्छिन्न भाव अशुद्ध है। सैंधव घनवत एक रसे, जैसे सैंधव घन नमक की नम पानी बोलते हैं, जैसे नमक की नमक होता है, उस पर एक रस है, एक ज्ञान स्वरूप है, एक रसे। तीन की टिप्पणी में कहा ज्ञप्ति रूपे कहते हैं, ज्ञान स्वरूपे, ज्ञप्ति और ज्ञान एक ही चीज होता है, ज्ञप धातु से तीन करते हैं तो ज्ञप्ति, ज्ञान धातु से ल्यूट करेंगे तो ज्ञान, ज्ञान स्वरूप कहते हैं। प्रज्ञान घने, जो ज्ञान ही ज्ञान का पुंज है, जो जैसे लवण घन बोलते हैं उस प्रकार प्रज्ञान घन, प्रज्ञान घने अनंते अपारे, जो कार्य भी नहीं है कारण भी नहीं है, कार्य कारण भाव से रहित है, कार्य का अंत होता है कारण का अंत होता नहीं, अनंते और अपारे कहने से कारण भी नहीं, कारण का पार होता है दूसरा होता है, किंतु यहाँ पार भी नहीं कार्य भी नहीं, ऐसा तुम्हारा स्वरूप है। इसमें निरंतर है, निरंतर एक रस रहने वाला स्वरूप है, न घटता है न बढ़ता है, शरीर का शरीर आदि जैसा नहीं तुम्हारा स्वरूप, ये तो घटेगा बढ़ेगा ये चलता रहता है, वृद्धि ह्रास प्राप्त होता रहता है, किंतु तुम्हारा स्वरूप निरंतर एक रस रहता है। चार में कहा अव्यवहित स्वरूप, एक व्यवधान नहीं आता, यहाँ तो व्यवधान आ जाता है, वृद्धि ह्रास आदि व्यवधान है ये शरीर में, किंतु वहाँ कोई व्यवधान नहीं, ऐसा स्वरूप है तुम्हारा उसमें निरंतर। अविद्याजनित भ्रांति भेद वर्जित है, वहाँ अविद्याजनित भ्रांति से रहित है वो स्थान, वहाँ भ्रांति नहीं होगी वहाँ पहुँचने के बाद, हाँ शरीर भाव में आने पर भ्रांति होती है, वहाँ पहुँचने पर पहुँचना क्या है, इस भाव को छोड़ दो बस अब पहुँचा हुआ है, वहाँ पहुँचना नहीं है, जो जिसमें चिपकी हो उसको छोड़ना है, बात इतनी है, जहाँ पर चिपक पड़े हो ना उसको छोड़ देना है, वहाँ पहुँचना नहीं, वो तो वहाँ है वहीं है सर्वत्र है। परम अविद्या जनित भ्रांति भेद वर्जित है, वो स्थान ऐसा है अविद्या से उत्पन्न जो भ्रांति है उससे रहित है, कोई भेद नहीं होगा वहाँ, अभेद स्थान है वर्जित है, प्रवेशितः तुम्हारा ये जो परिचिन्न रूपी वहाँ प्रवेश कर दे हो जाता है, जब ये कहा प्रवेशित हो गया तब तस्मिन प्रविष्टे, उसमें प्रविष्ट होने पर, अपने स्वरूप में प्रविष्ट होने पर, जैसे नमक की डली पानी में जाने पर अपने स्वरूप में गया, ठीक इसी प्रकार उस स्वरूप में प्रविष्ट होने पर सोयो निग्रस्ते खिल्य भावे, खिल्य भाव अपने कारण से ग्रसित, कारण में ग्रसित हो गया। सोयो ने अपने कारण क्या था, खिल्य भाव का परमात्मा से शरीर आदि बने थे, अज्ञान के कारण से परिचन्न भाव था, अपने कारण में ग्रसित हो गया, जैसे नमक की डली ग्रसित हो गया कहाँ, जल में, उसी प्रकार तस्मिन् प्रविष्टे सोयो निग्रस्ते, उसमें प्रविष्ट होने पर, परमात्मा में प्रविष्ट होने पर, माने माने ना हम देह न मे देह, इस भाव में जाने पर परमात्मा प्रविष्ट हो जाता, बाकी कुछ नहीं है, अहम देह हम मनुष्य ये बंधन है, इसको छोड़ना ही परमात्मा रूप है, उसमें प्रविष्ट होने पर सोयो निग्रस्ते, अपने कारण से ग्रसित हो गया, माने ये जीवत्व के कारण जो परमात्मा है उसमें ग्रसित हो गया, परमात्मा रूप ही हो गया, ये जैसे नमक की डली पानी में जाने पर पानी ही हो गया, ग्रस्ते कहा। पांच और छह की टिप्पणी में कहा यथोक्ते ब्रह्म तत्व कहा तस्मिन् प्रविष्टे का अर्थ, जो पूर्वोक्त ब्रह्म का जो लक्षण दिया था ना, परमात्मा ने अजरे अमरे अभये शुद्धे सहिंद एक रसे प्रज्ञान घने अनंते अपारे निरंतरे अविद्या जनित भ्रांति वर्जिते, यह सब परमात्मा का विशेषण था सर, उसमें प्रवेश हो गया कहा। छः में कहते हैं प्रविष्ट इति एतद् विवृणति स्व कहा, प्रविष्ट का ही तस्मिन् प्रविष्ट का ही अर्थ है ये, कौन सोयोनिग्रस्ते, जो खिल्य भाव है परिचिन्न भाव अपने कारण में लीन होने पर, अपरिचिन्न भाव में जब गया ऐसा होने पर कहा, खिल्य भाव है अपने कारण में लीन होने पर, खिल्य भाव परिचिन्न भाव समाप्त हो गया होने पर, अविद्या कृत भेदभाव है, कृत भेदभाव है, अविद्या के द्वारा किया हुआ जो भेद था, मैं आत्मा न परमात्मा नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, ये जो भेद था, प्रणाशिते प्रकृष्टेण नाशिते, रस आदर्श ने धातु है, विशेष रूप से नाश कर दिए जाने पर, माने ना हम जीव, हम सच्चिदान आत्मा अस्मि, ऐसा बुद्धि आने पर यही प्रणा नाश करना इसका यही है, परिचन्न भाव में परित्याग कर देना, इस बुद्धि को परित्याग करना, ये नाश करना है, प्रणाशिते। सात की टिप्पणी में कहा वाक्या तत्व अर्थयोर ऐक्य बोधे न प्रणाशिते, कैसे होगा, वैसे तो नाश नहीं होगा, वाक्य चाहिए, तत्वमसी वाक्य चाहिए, और तत्का था तम पद का जो अर्थ का ऐक्य बोध के द्वारा, उसके द्वारा प्रणाशित होता है, महावाक्य के ज्ञान के बिना नाश नहीं होगा, शरीर भाव को हटाने के लिए महावाक्य की आवश्यकता है, यही है वाक्यात तत्वसी वाक्यात तत्व अर्थयो, तत्पद का अर्थ और तोमपद का अर्थ, तोमपद का भी लक्ष्यार्थ चेतन मात्र है, तत्पद का भी लक्ष्यार्थ चेतन मात्र, यही है ऐक्य बोध है ना, तत्व जो तत्पद और तोमपद के अर्थ का ऐक्य बोध के द्वारा, ऐक्य ज्ञान के द्वारा प्रणाशित, उसके द्वारा ही नाश होगा इसका, और इसको नाश करने का उपाय कोई नहीं है, भ्रांति जनित जो परिचन्न भाव है इसको नाश करने का उपाय एक ही है बस, महा के वाक्य में दो पद होते हैं तत् और तोम पद, उनके जो लक्ष्यार्थ बोध के द्वारा, वाच्यार्थ में तो एक होना संभव नहीं है, लक्ष्यार्थ में ऐक्य के द्वारा ही इसका नाश होने पर कहा, परिचन्न भाव नाश होने पर प्रणाशित है, क्या रहेगा अब उस स्थिति में, कहते हैं कोई जैसे नमक की डली गलने पर क्या रहा, जल, इसी प्रकार इदम एकम अद्वैतम महद्भूतम महच्च तद्भूतम च महद्भूतम सर्व महत्तरत्वात् आकाश आदि कारणत्वाच्च भूतम त्रिषु अपि कालेषु स्वरूप अभ्यभिचारात् सर्वत सर्वदा एव परिनिष्पन्नम इति त्रैकालिको निष्ठा प्रत्यय करते, पर यही सिद्ध रहेगा बाकी परिचन्न भाव समाप्त होने क्या होगा, इदम या आत्मतत्व है यह एकम अद्वैतम, एक अद्वैत हो जाएगा, भेदभाव नष्ट हो जाएगा, माने मैं परमात्मा हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, शिव हूँ, इस भाव में जाने पर किसके मार किसके सहारे से जाना है, तत्त्वमसी वाक्य के सहारे से, एकम इदम एकम अद्वैतम, एक अद्वैत ही रहेगा उस काल में, जैसे समुद्र की डली समुद्र बड़े समुद्र एक ही रहे रहता है, वो दृष्टांत है वो, ठीक इसी प्रकार महद्भूतम महत् परिमाण वाला अभूत माने परमार्थ वस्तु महद्भूतम महच्च तद्भूतम च कर्मधारय समास कर कहते हैं, जो महान हो वही भूत भी हो, जो परिमाण में महान परिमाण वाला भी हो और परमार्थ वस्तु भी हो, यही है तद महद्भूतम, वो महद्भूत है, सर्व महत्तरत्वात् आकाशत कारणत्वाच्च भूतम कहते हैं, सर्व महान है, सबसे महान है वो, सबसे, उससे बड़ा कोई भी नहीं है परिमाण में, इसलिए उसको महत कहा जाता है। सर्व महत्तरत्वात्, सबसे महत्तर है, जितने भी महान कहा जाए, आकाश आदि जो महान बोलते हैं ना यहाँ, व्यापकता, उससे भी व्यापक है, महत्तर है वो, सर्व महत्तरत्वात्। सबको एक तरफ रखना और इसको एक तरफ रखना, ये महत्तर हो जाता है। वो महान हो सकते हैं, माने परमाणु की अपेक्षा पृथ्वी महान है, महत है पृथ्वी की अपेक्षा, जल महत है, आकाश महत है, और अव्यक्त महत होगा, उससे भी महत्तर है ये अपने छिन्न वस्तु, ऐसा है। ये कहा सर्व महत्तरत्वात्, महत महत का अर्थ है ये सब, सबसे महान होने से परिमाण में महान है, किसमें, इसलिए उसको महत कहा गया। और आकाश आदि कारणत्वाच भूतम, और आकाश आदि भी कारण है, इसलिए भूत कहा उसको, परमार्थ वस्तु है कि उसका कोई कारण नहीं, कार्य कल्पित होता है, आकाश आदि का भी कारण है, इसलिए भूत है वो, भूतम। त्रिश्वपि कालेषु स्वरूप अव्यभिचार, तो उसको भूत क्यों कहा, तीनों कालों में उसका स्वरूप का व्यभिचार नहीं होता, जगत कल्पना काल में भी उसका स्वरूप है। इदम अंश को लिए बिना सर्प की कल्पना नहीं कर सकते, रज्जु का अंश उस काल में भी है, कल्पना काल में भी, अयम सर्प जो बोलते हैं ना, इदम को लिया कि नहीं लिया, हाँ वो अधिष्ठान है, वो तो जगत का कारण है वो। त्रिश्वपि कालेषु स्वरूप अव्यभिचारात्, भूतम भूत का अर्थ यही है, तीनों कालों में उसका स्वरूप का व्यभिचार नहीं है, जगत के उत्पत्ति काल, जगत के स्थिति काल, जगत के लय काल, तीनों में उसका स्वरूप का व्यभिचार नहीं होता। जैसे सर्प उत्पन्न होता है, रज्जु का व्यभिचार नहीं होता, रज्जु है वहाँ, और सर्प की स्थिति है रज्जु के सत्ता में ही है, सर्प नाश होगा रज्जु में होना है, तीनों कालों में उसका स्वरूप का व्यभिचार नहीं होता। बाकी जगत का व्यभिचार उत्पत्ति के पहले नहीं, प्रलय के बाद नहीं, इनका व्यभिचार होता है, उसका व्यभिचार न होने से उसका भूत कहा। ठीक है, माने सर्वदा एवं परिनिष्पन्नम इति, हमेशा ही वो परिनिष्ठित है, उसका स्वरूप का कभी भी अभाव नहीं होता, ऐसा स्वरूप है तुम्हारा, जो कि अज्ञान के कारण परिच्छिन्न अवस्था में आकर के मैं अमुक वंश की हूँ, अमुक हूँ, ये मान रही हूँ मैत्रेयी, ऐसा कहा। परिचन त्रैकालिको निष्ठा प्रत्यय, जो भूतम में भू धातु से निष्ठा किया ना, केवल भूतकालीन नहीं है निष्ठा यहाँ, ये त प्रत्यय त्रैकालिक है, पहले ही वही था, मैंने जगत कल्पना काल में भी वही है, जगत के प्रलय काल में वही रहेगा, ऐसा ही। जैसे नमक की डल्ली उत्पत्ति के पहले भी जल था, उत्पत्ति में भी जल ही है, वहाँ जल से अतिरिक्त नहीं पाया जाएगा, वहाँ उसको जल रूप में देखना तो शब्द रूप में डालो, और लय काल में भी जल है, उसे अतिरिक्त नहीं। ठीक, इसी प्रकार तीनों कालों में, यहाँ केवल एक काल के लिए निष्ठा प्रत्यय नहीं है भूत शब्द में, यहाँ महद्भूतम में जो भूत शब्द आया, हाँ वो एककालिक निष्ठा नहीं है, भूतकालीन मात्र नहीं, तय तीन कालों के लिए ये निष्ठा, ऐसा निष्ठा है, त तो भूत धातु से त प्रत्यय किया है, त्रैकालिक निष्ठा है, माने वही था, वही है, वही रहेगा, ये कहानी बतातरी है। बाकी ये कल्पना जैसे हैं, जैसे रेल के पटरी में कितने गाड़ियाँ आती जाती है, पटरी को कुछ नहीं, वो ज्यों का त्यों रहता है, समुद्र में कितने नौका चलते रहते हैं, कहाँ गए, क्या हो गया, हाँ किंतु समुद्र ज्यों का त्यों है, ऐसा ही है। माने जगत उत्पत्ति काल में उसी की सत्ता, उसके बिना जगत हो ही नहीं सकता, क्यों, कल्पित वस्तु अधिष्ठान को ये सहारा लिए बिना उसके स्वरूप ही नहीं होता, और स्थिति काल में उसके सहारे में जीवन है उनका, यदि रस्सी को धीरे से निकाल देंगे तो सर्प समाप्त हो जाता उसी काल में, उसी से जीवन है उसका, और मृत्यु में भी कहाँ मरना है, सर्प ने रज्जु रूपी तो होना है और कुछ नहीं, इसी प्रकार है वो। ये त्रैकालिक निष्ठा प्रत्यय भूत शब्द में, हाँ महद्भूतम में भूत शब्द में कहा, टीका है किंतु समय हो गया है, फिर करेंगे टीका, फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।